Când la ora 2 din noapte cânți patetica, simțindu-te cumva ușurat, să fie oare semnul transcendent al eliberării sau dimpotrivă al iremediabilei legări?